ya ba plaisir solo yu yu o yanga no makambo kinshasa to zali o keba na mouvement poko baby sanza to zali na no mobesu na kolela na kobaza na kokanisa epa inini okei yo yo yo dadie tunelanga lozi enga na dozo spere kinshasa to zali e mama Ponaka esika ya kotia lokolo Teka nyingi saka nzete libo sante ya pumbwa Yolo ziye yeo Deka nyingi saka nzete libo sante ya pumbwa Yolo ziye yeo Oh les habitants du royaume Yoka lokole Lozi ya mama eseli nanga mawa Epayo ke yo tinde la kanga sango Baleki baleli e foto na yo mama Pendant les vacances deux ans de na cinéma Iyako ya mama bakangeli na na na kopo na yo joisa Yeah, yeah Oh yeah, yeah Lozi ya mama e selina kamawa Bayo ke yo tinde la kanga sango Baleki baleli e foto na yo mama Pendant les vacances des ades na paradis Yako ya mama babenga nina na na kopo na luambo isa Yeah, yeah Lozi ya mama e selina nga mawa Bayo ke yo tinde la kanga sango Baleki baleli e foto na yo mama Pendant les vacances deux ans de na belle vie Yako ya mama bakangeli na na na kopo na yo joisa Yeah, yeah Mato, mato Yeah, yeah Ma fue la somo Yo, yo Joisa Yeah, yeah Jo Fabrice Yeah, yeah Bo la Fania Yeah, yeah Yo kalokole Yeah, yeah Ya mama Bebe, bebe, bebe, bebe. Yeah.